i przeciwdziałające podrażnieniom. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 lutego. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W gotowości są oddziały zakaźne i kolejne laboratoria. Polska wdraża procedury w związku z szerzeniem się koronawirusa na północy Włoch. Lekarzom nie udało się uratować wójt gminy Zgierz. Zmarła w szpitalu. Śledczy zmienią zarzut dla syna kobiety podejrzanego o pobicie matki. Tysiące fanów koszykówki, gwiazdy NBA, show biznesu oraz rodzina pożegnali tragicznie zmarłych Kobiego i Gianny Bryant. Czarne chmury nad małym szpitalem w miejscowości Codogno w Lombardii na północy Włoch. Jak donoszą media, to najprawdopodobniej stamtąd koronawirus rozprzestrzenił się na cały region. Premier Giuseppe Conte oświadczył, że w jednym ze szpitali nie przestrzegano wymaganych w związku z epidemią w Chinach procedur sanitarnych, co mogło spowodować powstanie ogniska zachorowań. Nazwy placówki nie wymienił. We Włoszech koronawirusa potwierdzono u blisko 230 osób, 7 zmarło. Kwarantanna trwa w 11 gminach w Lombardii i Wenecji Euganejskiej. Włochy są największym ogniskiem choroby poza Azją. Do Italii mają dziś dotrzeć eksperci Światowej Organizacji Zdrowia oraz Unii Europejskiej. W związku z sytuacją we Włoszech polskie władze zapowiadają wdrożenie procedur, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Aneta Pawłowska-Krać. Premier zapowiedział, że wszyscy wracający z podróży zagranicznych będą dostawali komunikaty SMS-ami. Przekażemy odpowiedni zasób informacji, jak należy się zachowywać, jakie objawy mogą świadczyć o tym, że ten koronawirus wystąpił bądź nie i czego się należy wystrzegać. Pasażerowie w samolotach będą mieli mierzoną temperaturę. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił, że Polacy wracający z Włoch zostaną poddani sprawdzonym już procedurom. Mamy wdrożone procedury, które do tej pory dotyczyły głównie Polaków i innych obywateli wracających. Z Chin. W tej chwili wiemy również, że potrzebne są te same procedury dla osób, które miały kontakt z tymi rejonami, w których występuje koronawirus we Włoszech. W razie podejrzeń zakażenia próbki będą badane w laboratoriach. Dwa już działają, sześć kolejnych ma zostać uruchomionych. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Prokuratura zmieni zarzut dla syna wójt gminy Zgierz, podejrzanego o dotkliwe pobicie matki. Barbara Kaczmarek zmarła w szpitalu. Informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Niestety służbom medycznym nie udało się uratować 58-letniej kobiety. Obrażenia były zbyt poważne. Po przeprowadzeniu sądowo-lekarskiej sekcji zwłok podejmiemy decyzję co do zmiany zarzutów przedstawionych dotychczas jej synowi. 34-latek został aresztowany na 3 miesiące. Kampania przed wyborami prezydenckimi była głównym tematem wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego PiS, które odbyło się w podwarszawskiej Jachrance. Gościem spotkania był Andrzej Duda. Omawiano plany dotyczące trwającej kampanii, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Dokonaliśmy pewnego podsumowania dotychczasowych działań. Przypomnieliśmy też, porównaliśmy z działaniami z poprzedniej kampanii pana prezydenta. No, jesteśmy pełni optymizmu i wiary w zwycięstwo. Ustalenia, jakie zapadły w Jachrance, mają zostać ogłoszone w najbliższych dniach oraz na planowanej konwencji wyborczej prezydenta. Po południu Andrzej Duda podpisze ustawę o trzynastkach dla emerytów. Świadczenie będzie wypłacane od kwietnia raz w roku. Przed południem rząd zajmie się projektem ustawy o czternastce. A nad tegorocznym budżetem pochyli się Senat. Małgorzata Naukowicz. W ubiegłym tygodniu Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła 10 poprawek do budżetu. Dotyczą one m.in. przesunięć środków na onkologię i na walkę ze smogiem. Jedna z nich przywraca też Senatowi środki na wsparcie Polonii i Polaków za granicą. Senatorowie zaproponowali też zwiększenie kwoty na podwyżki dla nauczycieli. Szef komisji Kazimierz Klejna z Koalicji Obywatelskiej mówi, że w budżecie dokonano przesunięć. Z niektórych rezerw, z niektórych obszarów, na przykład w Kancelarii Prezydenta, uważamy, że można pewne rzeczy zaoszczędzić. Zmniejszyły się środki także dla Kancelarii Senatu, Kancelarii Sejmu. Komisja odrzuciła wniosek senatora Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza Biereckiego, by do ustawy nie wnosić poprawek. Ta ustawa, która wyszła z Sejmu, jest dobrze przepracowana. Jakość złożonych poprawek przez senatorów Platformy Obywatelskiej zupełnie nie uzasadnia poprawiania tej ustawy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Tysiące fanów koszykówki, gwiazdy NBA i show biznesu oraz rodzina pożegnali tragicznie zmarłych Kobiego i Gianny Bryant. W memoriale legendy Los Angeles Lakers i jego córki wziął udział 20 tysięcy osób. Wśród nich Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Magic Johnson, Jennifer Lopez i Alicia Keys. Beyoncé wykonała jego ulubioną piosenkę z Nowego Jorku, Agata Król.

dobrze wielu. Dalej Sosnowski, całkiem nowe nagranie. 14,5 minuty po 7 zaczynamy staropolskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. Jak państwo słyszą, dr Tomasz Rożek. Dzień dobry jeszcze raz, panie doktorze. Dziś pytanie od pana Andrzeja. Bardzo proste, takie kuchenne. Dawno nie byliśmy w kuchni. Otóż pytanie jest takie. Jak gotować ziemniaki? Kroić drobno, czy gotować w całości? Pyta pan Andrzej, pyta właśnie. To wszystko zależy, panie Andrzeju, co pan chce z tych ziemniaków zrobić. Bo jeżeli pan chce je ugotować po to, żeby zjeść na przykład z kawałkiem mięsa schabowego, to lepiej, gdyby one były w całości. Natomiast jeżeli pan chce ugotować zupę kartoflaną, to lepiej, gdyby one były w kawałkach. Na pewno jest tak, że im mniejsze kawałki, tym szybciej te ziemniaki będą ugotowane. Natomiast wtedy, kiedy je podzielimy na mniejsze, to woda wypłucze w procesie podgrzewania najpierw wody i gotowania, wypłucze dużo więcej soli mineralnych niż wtedy, gdy one będą w całości. Więc jeżeli chcemy zjeść ziemniaki i tylko i wyłącznie te ziemniaki, a ta woda z gotowania będzie wylana, to wtedy lepiej, gdyby one były w większych kawałkach, nawet w całości. Bo wtedy w samym ziemniaku zostanie więcej soli mineralnych i on będzie bardziej wartościowy. Zresztą dokładnie to samo dotyczy, czy nie wiem, gotowania innych rzeczy, chociażby marchewek. Ale jeżeli chcemy zrobić z tego zupę, czyli tę wodę zjemy łyżką, to wtedy nie boli nas to, że woda wypłucze sole mineralne z czegoś, co wkładamy do garnka, no bo my te sole i te wartościowe bardzo często rzeczy zjemy razem z zupą. Czyli wtedy taką marchewkę, seler albo ziemniaki możemy pokroić w małą kostkę. Dokładnie to samo dotyczy mięsa. Jeżeli mięso gotujemy po to, żeby zrobić z niego rosół, to lepiej wrzucić mięso do zimnej wody, bo wtedy proces gotowania trwa dłużej i wtedy więcej soli mineralnych, ale także smakowych zostanie z tego mięsa wypłukanych, a my to zjemy w zupie. Natomiast jeżeli chcemy zjeść gotowane mięso, to lepiej je wrzucić do wrzątku, bo wtedy od razu nastąpi ścięcie białek na zewnątrz tego kawałka mięsa, tak zwana denaturacja, i wypłukiwanie wszystkiego, co jest w środku kawałka mięsa, będzie dużo trudniejsze. Co prawda woda z takiego gotowania, no trudno ją nazwać zupą, ona będzie miała tylko lekki posmak mięsa, ale też zależy nam na tym kawałku mięsa, a nie na tym, żeby z tego zrobić zupę. Czyli w największym skrócie, wszystko zależy od tego, czy pan chce zjeść ziemniaki, czy pan chce zjeść zupę. Drogi panie Andrzeju, bardzo dziękujemy. Doktor Tomasz Rożek, do usłyszenia jutro. Do widzenia, a w zasadzie do usłyszenia i miłego dnia państwu życzę. Oj, wzajemnie, panie doktorze. 17,5 minuty po 7. Przyspieszamy bardzo. To będzie Bad Heart. Sugar Rush. that's right. Po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Benecki Teatr Lafeniczy oraz mediolańskie symbole miasta zostały zamknięte, podobnie jak wiele szkół, uniwersytetów i kościołów w rejonie Lombardii i Veneto. Jest to efekt rozprzestrzeniania się koronawirusa na północy Włoch. Nasza reporterka Agnieszka Szwajgier pojechała do Wenecji relacjonować karnawał, bo tak miał wyglądać dzisiejszy poranek. Okazało się jednak, że od kilku dni weneckie maski nabierają zupełnie innego znaczenia. Mój ubiór jest inspirowany czasami Tudorów w Anglii. Kupiłam białą maskę, a później sama ją ozdobiłam. Tak samo jak swój kostium. Kim jestem? Jesteśmy z Gry o Tron. Jestem z wykształcenia krawcową, więc uszyłam przebranie sobie, mojemu chłopakowi i psu. Pies przebrany jest za smoka. Teraz maluję bazę pod maskę. Każdego dnia robimy coś innego, chociaż pracujemy w tym zakładzie od 30 lat. Nie ma masek ładnych i brzydkich. W każdej jest coś wyjątkowego. Gdyby nie odwiedzali nas turyści i gdyby nie zamawiali masek, siedziałybyśmy teraz w domu. Więcej masek czy maseczek. Z powodu koronawirusa kończymy karnawał wenecki. Do końca miesiąca odwołane są wszystkie wydarzenia publiczne, zamknięte szkoły, muzea, kościoły i uniwersytety. Nie ma już masek ani środków do dezynfekcji. Wszystkie wykupione. Ludzie przychodzą do nas do apteki i są źli, chcą kupić maski, ale naprawdę już nie mamy więcej. Niektórzy są spokojni, wiedzą, że powinni myć ręce i brać witaminę C. Wirus jest w powietrzu, to coś, przed czym nie da się uchronić. W Veneto są przypadki. Niewiele ich jest, ale są. To jest ten karnawał, czy go nie ma? Na Facebooku jest odwołany, ale przejdźcie się ulicami. Wszyscy się bawią dalej. Poprzebierani, w maskach. Jesteśmy z Sycylii. Planowaliśmy ten wyjazd 5 miesięcy. Przyjechaliśmy tu i od razu wirus. Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, to by nas tu nie było. Jesteśmy z powodu karnawału. No i trochę się sytuacja zmieniła, ale my tak trzeba, planowałyśmy dzisiaj wrócić. Lepiej chować. Znaczy, ile osób już zmarło na świecie. To jest może mniej niż grypa, ale ja uważam, że jeżeli można się zabezpieczyć, to czemu nie? Maska sprawia, że mniej panikuje. Blokuje choć trochę. A wy się nie boicie? Nie, jesteśmy starzy, nas wirus nie weźmie. Wy, młodzi, jesteście silni, nie powinniście się bać. Nie mogę pozwolić, żeby strach zatrzymał mnie przed życiem. To jeszcze przypominamy, że podróżni wracający z Włoch proszeni są o ograniczenie aktywności zawodowej, spotkań towarzyskich, unikanie podróży, no a także przede wszystkim o samokontrolę zdrowia. Agnieszka Szwajgier jest w Wenecji. 24,5 minuty po siódmej.

internetowej ministerstwa. Przyrost liczby zachorowań we Włoszech powoduje strach przed epidemią koronawirusa w Europie i wpływa na rynki finansowe. U nas główne indeksy straciły wczoraj ponad 4%. Sytuację na rynku komentuje dla Trójki Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Europejskie indeksy giełdowe na początku tygodnia spadały kilka procent, bardzo mocno przeceniono również ropę, a ceny złota sięgały kilkuletnich szczytów. Efektem jest również osłabienie złotego i innych walut emerging markets. Za jedno euro płacimy ponad 4,30 zł, a frank wyceniany jest na więcej niż 4,05 zł. Dolar kosztuje 3,96 zł, funt brytyjski 5,13, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, początkowo na wschodzie, a pod wieczór również na północy opady deszczu ze śniegiem, lokalnie także śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach 8 cm lokalnie, głównie w pasie od Dolnego Śląska po Mazowsze i Lubelszczyznę, możliwe także burze. No i temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum, do 12 nawet na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Stand up, little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład mięso mielone wieprzowo-wołowy rzeźnik, drugie opakowanie, 88% taniej, 4,99 za 400 gramów. Oraz wiejskie filety śledziowe Nautica, 9,99 za opakowanie 900 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie sądziłem, że Jean-Michel Jarre przed 7.30 aż tyle entuzjazmu wywoła. A to proszę, pani Małgosia, jeszcze także ma wspomnienia. Czuję się, jakbym znowu miała 7 lat i słuchała siostry, która gra to na keyboardzie. Do dziś pamiętam każdą nutę. Dziękuję za wspomnienie. Cała przyjemność po naszej stronie. Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. I oczywiście Piotr Metz. To spadkobiercy George'a Gershwina, zainspirowani sukcesem albumu z interpretacjami katalogu piosenek Cole Portera, zwrócili się do organizacji Red Hat z propozycją podobnego, który w pewnym sensie wrócił do źródeł projektu po przygodach z kolorową muzyką z całego świata. Przed Państwem Nathalie Merchant i w tle Chris Botti. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the way, I'll have more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas and all, so like a day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not. Thank you. began so well, but what an end. This time a gal could show use a friend when every happy plot ends in a marriage knot, and there's no knot. Kolejna porcja jutro, dokładnie o tej samej porze. Ja wiem, że państwo w pośpiechu, że do pracy, że do szkoły, ale taki może troszkę wolniejszy rytm. Dlaczego nie? Przypomnę, Łukasz Błąd o tym dzisiaj mówił w urywkach z kalendarza, że mamy dzień powolności. Takiego zwolnienia, wyciszenia. Za 20 minut będzie 8, to teraz coś z zupełnie innej beczki. Ozzy Osbourne. Mam wrażenie, że troszkę inna muzyka teraz się pojawi. Projekt Tata. Krystian Hanke. I pojawi, i nie pojawi, i pogaworzymy trochę. Dzień dobry. Długi tegoroczny karnawał nie kończy się wcale, zwłaszcza w Wenecji, w specjalnie szampańskim nastroju, ale u nas dzieci imprezy ostatkowe pewnie będą miały, więc o szampanie też będzie, no ale po kolei. O gustach się nie dyskutuje. Są, jakie są, wokoło, ale każdy ma swoje granice wytrzymałości. Czy sprawdziliście, drodzy ojcowie, przy jakiej muzyce bawią się, czy tańczą w przedszkolach wasze pociechy? Nawet nie o gatunek muzyki chodzi, tłumaczy mi Dominik, tata 5-letniego Kosmy. Wiadomo, że rock czy jazz królują na parkietach, nie królują na parkietach u skrzatów, elfów czy chochlików, że do tańca trzeba muzyki rytmicznej, ale dla dzieci, na dodatek melodyjnej, tylko jak śpiewa Hej, piosenka musi posiadać tekst. No i posiada, więc nie każda się nadaje. Dobór tekstów powinien być dokonany chyba wcześniej, no bo domyślam się, że nie wszystkie teksty możemy po prostu takim małym dzieciom puścić, tym bardziej w języku polskim, kiedy jest im to łatwo powtarzać, a nie do końca chyba je rozumieją. Bezsprzecznie. Tyle, że pan prowadzący imprezę karnawałową w przedszkolu Kosmy poszedł po linii najmniejszego oporu i jako DJ sięgnął po hity z najniższej półki, które synowi Dominika szybko zapadły w pamięć. Przyszedł i zaczął śpiewać w domu Miłość, miłość z Zakopanem, polewamy się szampanem. Rozumiem, że do przedszkola publicznego chodzą różne dzieci. Natomiast mam takie wrażenie, że dziecko 4- czy 5-letnie śpiewające piosenki o tym, że polewa się szampanem. Po pierwsze, szampan jest bardzo drogi, więc nie wszyscy się nim są w stanie polewać. Natomiast to chyba nie jest najlepszy kierunek rozwoju tego dziecka i tłumaczenia mu przyjemności, jaka płynie z muzyki, z tańca i w szczególności z miłości. No bo skoro ktoś śpiewa, że miłość, miłość, no to bym wolał, żeby mojemu synowi, który ma na razie 5 lat, miłość się z polewaniem szampanem nie kojarzyła. Jak będzie miał 18 czy więcej i będzie go stać na tego szampana, to jak najbardziej może sobie z nim robić, co chce. Więc Dominik jako trzeźwo myślący tata zareagował, choć wielu machnęłoby ręką. Wybrałem się do pani dyrektor porozmawiać. Przyznała mi rację, wskazałem, że to nie chodzi o kwestię, że tutaj, nie wiem, nie ma muzyki rockowej, że nie słuchają jakichś kawałków jazzowo-swingowych, tego typu rzeczy. No i uzyskałem taką informację, że była to jakaś firma odpowiedzialna za przygotowanie, ale następnym razem pani dyrektor dokona selekcji chyba repertuaru, który poleci. No bo o to chodzi, żeby reagować, współpracować, interesować się, do czego od zawsze namawiam. Od disco-polowego kiczu nie odetniemy już nikogo, ale edukować muzycznie możemy przecież sami. Choćby w podróży, czy nawet w drodze do przedszkola czy szkoły, z przerwą oczywiście na projekt Tata. Akurat u nas nie słuchamy takiej muzyki, staramy się ten repertuar zupełnie inaczej dobierać. Z tym bardziej, że mam starszą córkę i ona często słucha też muzyki, nie wiem, popowo-rockowej, której ja nawet nie znam. Rozmawiamy o tym, że muzyka to nie jest tylko wybijanie rytmu, ale to też fajny tekst ze sobą musi nieść i próbujemy im przemycić taką muzykę. Nie wiem, ostatnio byłem na koncercie Mitch & Mitch. No i powiem szczerze, i to jest tak naprawdę muzyka. Też może być rytmiczna, ale może być grana przez 10 muzyków, multiinstrumentalistów, tak, na kilkunastu różnych instrumentach i to jest fajnie pokazywać. Albo porównywać różne gatunki, choć nie zawsze będzie wytłumaczyć, dlaczego to akurat nie. A to akurat tak. No trzeba się trochę nagłowić, ale warto pokazywać muzykę różnorodną i mówić o niej. A czy klasa w szkole o profilu disco polo, czy kto woli o profilu estradowym, o której powstaniu gruchnęła niedawno wieść, to najlepszy pomysł? Ja ogólnie dosyć wolnościowo myślę i uważam, że jeżeli ktoś chce to robić, znajdzie słuchaczy, no to jak najbardziej. Natomiast jeżeli mówimy o wydawaniu publicznych pieniędzy, no może powinniśmy death metal też wspierać, bo też jest bardzo popularny polski kapelek. Na świecie są bardzo znane, tak, chociaż w Polsce niewiele osób o nich słyszało. Może powinniśmy wydawać więcej na jazz i na muzykę kameralną. No tych elementów gdzieś sporo. Natomiast jeżeli ktoś to robi za prywatne pieniądze, to niech robi. Tak. Tłumaczę dzieciom, co jest wartościowe, co wymaga umiejętności, co wymaga słuchu, wrażliwości artystycznej, no i naprawdę są w stanie zrozumieć takie rzeczy. Dlatego Kosma i Iga też znają i śpiewają piosenki Grechuty, a mój syn zażyczył sobie koszulkę z napisem Disco Polo i kciukiem w dół. Jak do tego doszło? Nie wiem, ale oszalałem. Tylko Alicja nie rozumie jeszcze, dlaczego te majteczki w kropeczki łohohoho nie śmieszą taty tak jak ją. Ale wszystko w swoim czasie. A dziś udanych balów życzę. Końcowe odliczanie ostatków trwa. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Krystian Hanke. O, jakie to ładne było. To co teraz? Co teraz? No to może coś do tańca. Moje dzieci nazywają to kotlety. Kotlety. No to... bo tak jakby kuchasz kilka kotletów dla całej kompanii naraz. To? To? Nie, to następne. To następne. Dobrze, to teraz zamienimy utwory, bo właśnie gdybym ja miał wybierać muzykę do tańca w przedszkolu, to chyba nie był najlepiej odebrany. Tak, chyba też nie powinienem wybierać muzyki do tańca w przedszkolu. Znowu ktoś by przyszedł z jakąś delikatną skargą, czy też sugestią. Chociaż pani Aga napisała, że Janek, lat 11, bardzo mu się podobało, tańczy w aucie. To dobrze, to się cieszę. Ranek@polskieradio.pl. Zbyszek też, ale nie jest już przedszkolakiem, pracuje. Pogo, no i zdemolowałem biuro, segregatory, zszywacze, dziurkacze. I pisaki latają. Proszę się troszeczkę mitygować, panie Zbyszku, to jednak jest biuro. A jeśli chodzi o muzykę, no to być może wrócimy do tej wersji Mitch and Mitch z panem Zbigniewem, zawsze z przyjemnością. Jak kordyliery, dzwonek słów przed drzwiami zasłania.